ان دل میں روشن عرش پری ہے جگمگ جگمگ نور نبی ان دل میں روشن عرش جگمگ جگمگ ذکر جمال سرور دی سے فرش زمی ہے جگمگ جگمگ ذکر جمال بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا ظاہر محسوس یہ ہوگا کوئی یہی ہے جگمگ جگمگ پھر تو تمہیں محسوس یہ ہوگا کوئی یہی ہے جگمگ جگمگ پھر تو تمہیں شاہد ان کو رب نے کہا ہے شاہد ان کو رب نے کہا ہے وہ حاضر ہے اور میرا عقیدہ محکم محکم میرا یقین ہے جگمگ جگمگ میرا عقیدہ شاہد محکم میرا یقین ہے جگمگ جگمگ میرا عقیدہ محکم محکم میرا یقین ہے جگمگ جگمگ میرا عقیدہ محکم محکم میرا یقین ہے جگمگ جگمگ نور کا مرکز جلوہ سارا مقام ہے روشن روشن کیوں کے مکی ہے جگمگ جگمگ سارا مکان ہے سارا مکان ہے روشن روشن کیوں کے مکی ہے جگمگ جگمگ سارا روشن روشن کیوں کے مکی ہے جگمگ جگمگ سارا مکان ہے اللہ سب کو مدینے کی حاضری نصیب کرے وہاں کیا کیفیت ہوتی ہے جب سے ان کے در پر جھکی ہے جب سے ان کے در پر جھکی ہے روشنی کی دلکش سی ملی ہے دل کی عقیدت کے سجدوں سے میری جبھی ہے جگمگ جگمگ دل کی عقیدت کے سجدوں سے میری جبھی ہے جگمگ جگمگ نور نبی میری جگمگ جگمگ نعت نبی کے نور سے میرے دل کا لگی ہے جگمگ جگمگ نور نبی صلی اللہ